Az operaház nemrég úgy döntött, a büfé bevételek növelése érdekében fél órás szünetet tesz a Carmina Burana előadásba. A felháborodott karmester rendező, Bogányi Tibor pedig egy Facebook posztban jelentette be, hogy emiatt nem folytatja a darab dirigálását. Az operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter azt mondta, azért döntöttek a szünet beékelése mellett, mert az Orff mű előtt más darabokat is adnak. 75 perc pedig egyben már sok lehet a közönségnek. A nézők szívesen nyújtóztatják ki magukat, szívesen sétálnak az Ebel palotában, szívesen élnek társadalmi életet, és igen, szívesen vesszük, ha fogyasztanak is, mert ennek hasznait is a dolgozóink kapják szép kártyán, és mert a kulturált büfé szolgáltatás hozzátartozik az opera élményhez, mondta. A 24.hu kérdésére, hogy ennek a forrásnövelésnek van-e köze a márciusra meghirdetett dolgozói sztrájkhoz és a béremelési követelésekhez, Ókovács úgy válaszolt, szeretnék megoldani a helyzetet, és valóban minél több új forrást kell találniuk a dolgozók számára. A főigazgató korábban Csák János miniszternek írt levelében úgy fogalmazott. A kollégák kétségtelenül joggal vetik fel, hogy az intézmény legalább a budapesti átlagkeresethez zárkózzon fel, és az Aldi és Lidl bolti eladóinak bérét biztosítani tudják dolgozóiknak. Nagyszerű kulturális nívón üzemelnek az intézmények. A Fidesz személyzeti politikáját jellemzi az, hogy az igazgató, akiről szó van, Ókovács Szilveszter, aki elrendelte ezt a szünetet, hát ő annak idején a Hír TV-nek volt a műsorvezetője, méghozzá politikai műsorokban volt műsorvezető a Hír TV-ben, tehát egy igencsak jó káderről van szó, és milyen különös, hogy szolgálatait Orbán Viktor egy teljesen más területen, kifejezetten a kultúra területén hálálta meg, hiszen Ókovács Szilveszter az operaénekes volt, és hát egy nagyon jó NER társ, aki bár akkor még nem létezett a NER, de mindent elkövetett azért, hogy ez megvalósuljon. Politikai műsorokban kifejezetten politikai álláspontokat, meg megfelelő politikai légkört teremtette meg, és ennek nyomán operaénekesből operaházigazgatóvá vált. Egy kifejezetten a politikai szolgálatainak a fizetsége gyanánt. Miért nem az Apáti Bence az operaházigazgató? Ő a balett intézeté lesz. Ja. Lehet, hogy még szolgálnia kell pár évig, de előbb-utóbb igen, hát így működik, így működik. Tehát ez tesz alkalmassá valakit arra, hogy az állam első számú komoly zenei intézményét vezesse, hogy politikai szolgálatot tett a Hír TV-ben. Én először is szeretném azt kifejezni, hogy egy operaház üzemeltetése, különösen ha az építészete ilyen, amilyen, hogy egy nemzeti szimbólum képes lenni, úgy, ahogy Bécsnek is szimbóluma az operaháza, úgy, ahogy Milánónak is szimbóluma az operaháza, úgy, ahogy Sydneynek is olyan, amilyen, de szimbóluma az operaháza, úgy ez egy nemzeti, ez egy közfeladat, hogy ez üzemeljen, és az amely előadások képesek megtelni, azoknak a finanszírozását az állam állja, mert így a nemzetnek az egyik pillérét képezi. Ennek megfelelően nem kell, hogy eljusson odáig egy operaház, és egyébként a vezető színházaink sem, hogy plüssállatokat és gyerek DVD-ket és lottószelvényeket és Luxor kaparó sorsjegyet kelljen árulni a pénztárosoknak, vagy esetleg a színészeknek, énekeseknek és zenészeknek útközben, vagy öntsük fel a zenekari árkot, és ott menjen egy vízilabda meccs, hát ha arra többen bejönnek. Tehát, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy itt bár sokak szemében vagy zsebében bicskanyitogató az, hogy az operaháznak a társulata magasabb érezést kíván, és akkor azt mondják, hogy én ugyanoda nem járok, és termeljék ki maguknak, én ezzel nem értek egyet, én azt gondolom, hogy ezt igenis fenn kell tartani, de nem ilyen módon. Ugyanakkor az egy mismásolás, hogy azt mondja Ókovács Szilveszter, hogy mert az Orff mű előtt más darabokat is adnak, 75 perc pedig egyben már sok lehet a közönségnek. Én rákerestem, hogy a Carmina Buránát összekombinálva adják-e valamilyen más művel, mert én azt javasolnám, hogy tegyék ezt, hogy előadtok egy 40-70 percnyi műsort, akár két különböző szerzőtől, akár olyat, amihez pont kell kórus is az első részben, utána van egy szünet, és nem vágtunk félbe semmit, és utána elhangzik a Carmina Burana egyben, ahogy van. De én azt gondolom, hogy itt arról van szó, hogy az operaház az otthont ad más előadásnak, más nézősereggel előtte, meg hát nem gyűlnek oda annyira büfézni, és akkor így érvényes ketté vágni valamit, és annak a katarzisát is. Szerintem ez simán barbárság, és simán kivéthető azzal, hogy igen, ez a társulat, ez dolgozzon egy órával tovább. Nem hiszem, hogy ez akkora netz ahhoz képest, mintha kétszer kellene előadást tartani, és így elvághatóvá válik. A Zeneakadémián is számos olyan dolog, vagy olyan előadás van, ahol három művet adnak elő, mit az egyik, van egy Chopin zongora verseny, és akkor ott nagy zenekar zongorista, meg van két valami Mozart cucc hozzá, és azt nyugodtan ott ketté lehet vágni, de a műveket nem vágják ketté. Ugyanakkor, és akkor megint most újra magam ellen beszélek, vannak olyan epikus hosszúságú művek, mint például a Hattyúk tava, amit az Operaház is gondolom, hogy időről időre műsorra tűz, mert pont annyira népszerű, mint a Carmina Burana, vagy a Diótörő, aminek a nettó műsorideje is közel 3 óra, viszont az egy balett, és ilyen színműszerűen 3 felvonásban értelmezhető, és senki nem esik le a székről azért, hogy a bruttó 4 órás előadás közben van 2 szünet, de valami, ami 60-70 perces, abban ne tegyünk bele egy szünetet azért, hogy a dormakrémes Molnárka felé kényszerítsük. Az alkotó szándékát kell tekintetbe venni ebben az esetben is. Aha. Természetesen. Na most az Karl Orff nem álmodott szünetet a Carmina Buránába, azt egy az egybe kell le előadni. És a művészi alázatnak az egyszer egye az az, hogyha az alkotó azt egyben képzelte el, akkor azt egyben kell előadni. És amikor ebbe beiktatnak egy szünetet, hogy büfésztessenek, és elkezdik sajnáltatni magukat, hogy őnekik nincsen költségvetésük, jaj, szegény zenészeknek nem telik, annyira sem, mint egy Lidl bolti eladójának a bérét kitermeljék. És tudod, megy ez a siránkozás, miközben ők 14 éve a magyar állam. Ők 14 éve a teljhatalom. Ha nincs rá pénz, azért nincs rá pénz, mert Orbán Viktor nem biztosít rá pénzt. Hogyha nincs rá pénz, akkor azért nincs rá pénz, mert a Carmina Burana az nem prioritás. Ezzel szemben a közmédia, az ahhoz tartozó propaganda, az bizony prioritás. Az MTVA 2024-es büdzséjének főösszegét 142 milliárd 58 millió 500 forintban határozta meg a magyar kormány, írja a Magyar Közlöny. Na, úgy tűnik, hogy van, amire van pénz, bőven van pénz. Azért nincsen erre pénz, mert a magyar kormány erre nem szán pénzt. Tudod, van az a mondás, hogy nekem erre nincs időm. Azért nincs időd, mert nem szánsz rá, mert másra szánod az időt, szóval más a fontosabb. Amikor azt mondja valaki, hogy nekem erre nincs pénzem, az azt jelenti, hogy hát persze, mert ez nem fontos, másra költöd el. No, ugyanez a helyzet. Azért nincsen pénz, mert nem prioritás a Carmina Burana, már nem prioritás a kultúra, ezért aztán alkalmazkodjon az előadás a büfé igényeihez, mintha a büféhez tartozna az opera. Olyan rég volt, amit ugye már elfelejtettem, hogy kell lecsapni a lélegzett ablakotokra. Szóval szerintem az Operaház, de ezt csak úgy tippelem, hogy nagyon örülne, hogyha több ember járna. Azt gondolom, hogy rendszeresen operába. És hogy egy biztos egy ilyen el sem képzelt vágy, vagy ilyenként tekintenek a mozik világára, ahova milyen sokan járnak. És ugye a mozikat ismerők, közelről is ismerők azt állítják, hogy ott az igazi bevétel az a büfé. És lehet, hogy egy kicsit innen indult el ez az egész gondolkodás, hogy hát igen, nekik azért eléggé, hát úgy piaci módon működik az üzlet, el kell indulni, nyitni kell nekünk is efelé, hogy a büfé lesz ami igazi piacunk. Viccelni próbáltam, nem ment át, nem baj, semmi baj, nem baj, hogy nem nevettetek. Röhögnék én, csak ne fájna annyira. Jó. Így viszonyulnak a kultúrához. Köszönöm szépen. Igen, egyébként az, hogy hűtőmágnes lehet kapni, abban majdnem biztos vagyok. Amúgy az én egyetlen operaházi élményemben a büfé az azért elég hosszú sorbálás volt. Ezt csak így mondom, tehát ilyen szempontból sem annyira állja meg a helyét, hogy ez mekkora élmény. Érvényes, hogy a szünetnek hosszabbnak kell lennie, hogy élvezni lehessen ezt, csak hogy kell, vagy hogy lehet-e oda tenni szünetet, és hogyha nem bír el ez a rövid mű egy szünetet, akkor adjanak egy hosszabb programot több műből, és akkor azok közé és betehet egy szünetet, és íme a büfék felvirágozának. És egyébként még ez nyilván ezt nem is vitatom, de nekem a sokkal erősebben ütött az indoklás, tehát az, hogy ez az abszolútista pedellus megszólalás, hogy egyrészt ő tudja, hogy mi kell mindenkinek, tehát nyilván nincs kétség, hogy, és hosszan ugye fel van sorolva, hogy miért jó ez neked, mint látogatónak, nem biztos, hogy megkérdezték őket, főleg nem a Szilveszter, és utána persze beteszi azt a második, ami valójában az ok, tehát az igazi okat azért oda tesz, hogy igen, kellene a bevétel is. Emellé viszont azért visszafordulnék Robihoz, hogy igen, azért lehet, hogy máshonnan is tudnátok, és ez nem akkor összeg, ez nem az egészségügyi, ez nem az oktatás, sőt, én azt gondolom, hogy itt azokról a dolgozókról van szó az operaházban, nem feltétlenül a színpadon szereplőkről, nem tudom, csak feltételezem, hogy inkább a kiszolgáló személyzet az, akinek nem éri el a fizetés, a pénztáros fizetést Magyarországon. Nyissanak az oldalában egy időt. Egy rész nagyon jó ötlet, másrészt pedig, és a Lidlbe kezdjenek el árulni opera tarabok CD-t, DVD-t, de hogy ez a fajta én tudom, hogy mi kell nektek, hiszen én ülök itt ebben a székben. Én vagyok illetékes nertárs. Igen, tehát ez nagyon felülről jön ez a gondolkodás, amikor a magyarok érdekeit, és akkor már nagyon régóta szemben mennek tömegek érdekeivel dolgok, de még mindig az van, de hát minket megválasztottak, tehát mi képviseljük az érdekeiteket, és itt is egy kicsit így sikerült magáival tenni ezt a mindsetet a Szilveszter úrnak, hogy hát persze, hát ez jó nekik, ők szeretnek társasági, egyébként valószínűleg tényleg szeretnek az épületben sétálni. Még ezt is adom, hogy van olyan ember, aki tényleg nagyon szíves, én is nagyon szívesen. De szerettek sétálni az épületben. De ezért megszakítani egy olyan előadást, amit a szerző, az alkotó megszakítás nélkül képzelt el. Ez barbárság. Ezt úgy hívják, hogy barbárság. De ilyen tányérsapkások nem jönnek, akik kiterelnek a szünetben, hogy tessék sétálni az Ibl palotában, dolgokhoz nem nyúlni, gumicipőt fölvenni, szőnyegről nem letenni a lábad. Meg hát arról van szó, hogy az MTVA költségvetése az évről évre egyre növekszik, és nem pusztán az inflációt követi, hanem arányaiban növekszik évről évre. Tehát egyre több és több pénzt fordítanak az agymosó közmédiára. Arra, tudod, és ilyenkor megméretik az, hogy miről mit gondolnak, mihez mi a viszonyulásuk, de természetesen mindenki hibás Ókovács Szilveszternek az értelmezésében, kizárólag a gazdája nem. A gazdája az nem. A gazdája az mindent jól csinál. Egyébként ez fele... Mondjad csak. De miért? Mert miért nekünk siránkozik Ókovács Szilveszter? Miért kell egy darabot megszakítani azért, hogy mi a büfében kitermeljük az énekeseknek, meg a zenészeknek a bérét? Mikor ott van a magyar állam, ott van Ókovács Szilveszternek a nagyon jó hűbéri státusza, nagyon jó bizalmi kapcsolata a rendszerrel, hát nem ez lenne a dolga? Úgy tűnik, hogy nem élvez prioritást a kultúra a NER-ben. De hát ez Ókovács Szilveszter számára is egy üzenet lehetne. Ókovács Szilveszter levonhatna a következtetést. Hogy ő maga az üzenet. Ilyen körülmények között Ókovács Szilveszter sem kéne, hogy feltétlenül vállalja az operaház vezetését, meg az ahhoz tartozó barbárságot, meg az művek megcsonkítását. Ki kell mennem pisilni, én nem bírok ki 75 percet itt ebben a rádióadásban. Semmi baj, én még gyerek vagyok. Lehet az, hogy a mondatom közben. Vegyél fel, Zoli, légy szíves. Lehet az, hogy a mondatom közben így félúton, így veszőnél menjél. Igen, elkezdek sírni. Tehát, hogy új az elképzelése az Ókovácsnak a nézőkről, hogy 75 perc, az a közben már fészkelődni kezdenek, és de nyilvánvalóan nem, van nem, olyan, aki előtte nem végezte el a dolgát, de hogy ez tényleg, ez nem a baba főosztály, vagy ezek az emberek, amikor repülőre ülnek, ennyi időt töltenek el még a felszállás előtt. Azért csak mondanám, hogy a... Ez marketing hazudozás. Tök nyilvánvaló, hogy nem ez az oka, hanem össze-vissza beszél, össze-vissza magyarázkodik. Beszaró, behugyozott gyerekek látogatják az operát. Igen, hogy magyarázza, hogy a nézők szívesen nyújtóztatják ki magukat, szívesen sétálnak az Ebel palotában. Hogy, hogy ez a nézőknek valójában jó. Jóformán a nézők kérték, hogy szakítsuk meg a Carmina Buránát. Hadd menjenek, hadd nyújtózzanak, hadd sétáljanak. Igen, és, az hát, és, hát leg, és hát legvégül azért mondta, hogy és hát bizony az, a büfébe bevétel sem mellékes. Miért kell hazudozni? Amúgy ez annyira könnyű kiszámolni, hogy abban a fél órában mekkora maximális profitot tud termelni az a büfé, és ezt az összeget konkrétan, ami valószínűleg nem egy horror összeg, tehát ilyen költségvetés, tehát éves költségvetés szempontjából. Hát egy, az operaház éves költségvetés szempontjából mondjuk az a, nem tudom, hát hányszor játszák egy hónapban, vagy ez egy évadban az Carmina Buránát, és akkor felszorozod annyival ezt a fél órás büfé összeget, akkor szerintem itt valahány millióról beszélünk, vagy lehet, hogy 10 milliókról, viszont még mindig nem az az összeg, amilyen ne lehetne azt mondani fölfelé, hogy hát ennyi hiányzik nekik, hogy boldogok legyenek. Tudod, de akkor ajánlok egy még jobb ötletet Ókovács Szilveszternek. Az emberek például imádnak otthon maradni. Nem szívesen teszik ki a lábukat, az a legkényelmesebb. És hát ott van a Carmina Burana CD. Fölrakják a Carmina Burana CD-t, vagy megnyitnak a YouTube-on egy Carmina Burana videót, és lejátszák. És akkor aztán, az aztán a legkényelmesebb. Ott aztán nyújtózhatnak. Sőt, büfészhetnek közben. De bizony, az emberek azért mennek el az operába, hogy egy zenekar ott nekik élőben, meg egy énekkar ott nekik a helyszínen előadja azt a darabot. Pont ezért nem kéne megszakítani. Pont azért nem, mert annak a darabnak ott úgy kell elhangzani, ahogyan azt a szerzője megírta, megalkotta. Ehhez tartozik egy alázat. Nem a büféhez tartozik az operaház, hanem az operaházhoz a büfé. A büfé szolgálja ki az operaházat, nem az operaház a büfét. Sajnos Robi, a világ az egy kegyetlen hely. A Tiszavasvári Szabadságmoziban a Titanicot két részletben adták le, hasonló okokból kifolyólag. Egyszerűen nem bírnak ki annyit az embere, és belegondolok, hogy hány éven át küzdöttem azzal, hogy a Szabolcs-Budapest távolságot autóban kibírjuk megállás nélkül, és a hugom nem bírtak, és sosem meg kell állni pisilni, másfél-két óráról, vagy két órával beszélünk, és direkt néztem otthon a nappaliba előtte nap, hogy 2,5-3 órát tud úgy ülni a kanapén, hogy nem megy vécére, de ha a kocsiba ülünk. De én, valami ilyesmi lehet a Carmina Burának környékén. Nagy sebesség az. Magával ránt, igen, a lendülete a darabnak, és aztán ki kell menni. Nem, hát igazából az Orfnak kellett volna beleírni ebbe egy szünetet. Nem tette, ott van az a szünet, csak nem mindenki veszi észre egyébként. Nem tette, ott van és most itt és most Ókovács Szilveszterre és a Nemzeti Együttműködés rendszerére hárult a feladat, hogy helyrehozza. Egyébként ez ilyen tulajdonképpen befejezze a művet. Egyébként TikTok videó darabokra is föl lehet vágni az egészet, és le lehet szépen adni. És akkor tulajdonképpen két instázás kör között meg lehet hallgatni. Hát amikor sorban állsz, meg amikor olyan dolgod van éppen. Igen, a töredék időben végig így van, a Carmina Burana, és meg tudod, amit szeretnél így az életed során a világ műveltségéből maga befogadni, azokat így felveszel ugye egy listára, és akkor ilyen módszerre fogyaszthatod őket, a Háború és békét hangos könyvben, akár az mondjuk kicsit lehet hosszabb lesz így TikTok verzióban, már mint elég sokáig tart, mire túl leszel rajta, de túl leszel rajta. Hát vagy a ruhatárban nem zsetont kapnék, hanem egy olyan katétert, amire rá van írva a fogasomnak a száma, és akkor addig én bent pisízhetek, amíg nézem, adnak mellé egy tormakrémes molnárkát bizományba, hogyha leadom, visszakapom a pénzem, és akkor ettem is, van input, output, és végig tudtam nézni az előadást. Most erről már beszélgettünk itt korábban, azt hiszem, hogy a DK-s jegykedvezmény kapcsán, hogy egyébként mint bevétel forrás az, hogy ez a színházi előadás, az több legyen, mint a színházi előadás, az tök jó lenne, ha utána szerveznének oda egy mini rendezvényt, amelyen a nézőknek a 10%-a részt vesz, ami hozzátartott plusz két fellépet, egy olyasmit, mint az opera beavató, tudod, hogy akár pont arról az előadásról beszélnek, amin voltak, vagy általánosan keresztpromócióban valami másról, amit pont nem láttak, de egyébként műsoron van. Trélereket, mint a moziban. Plusz egy embert megfizetnek az egyébként horror nagyságú társulat, vagy zenész társulathoz képest, és akkor az emberek a köz közben ott büfészhetnek, és este 10-től még ott maradnak egy órát, és egymáshoz is szólnak, és interaktív, és részt vettek benne, és érzik, hogy egy picit többet vettek fel, meg hozzáértőbb segítséggel, mintha egyedül hazamennének, és hazafelé már arról lenne szó, hogy mit főzzenek holnap, meg be kell ugrani a Lidlbe, hogy akkor még egyszer említsük. Felújították egyébként az Operaház büféjét, szerintem hát 3-4 évvel ezelőtt. Na hát van itt pénz. Na de akkor méltó körülmények között, méltó körülmények között lehessen büfézni a Carmina Burana szünetében, nem létező szünetében. Színvonalas vendéglátó hálózatnak adták ki üzemeltetésre akkor a büfét, nem tudok róla, hogy ez megszűnt volna. Meg vagyok lepődve, ha ez közvetlenül monetizációt jelent az Operaháznak az, hogy a büfé forgalma nő. Én azért elhelyeznék egy gyanút, hogy mivel színvonalasabb lett a büfé, nem olyan, mint egy, nem ez a itt van kézzel adok neked egy McCann szendvicset, hanem azért a fölötti. Uh-huh. Ennek megfelelően hosszabb azoknak a fogásoknak az elfogyasztása is, még egy kis mini hamburgerke vagy valami, és többe kerül üzemeltetni ezt a büfét, vagy nem áll meg a lábán, hogyha nem tudod oda terelni a forgalmat. Tehát megértem azt, hogy esetleg nem megy, csak akkor viszont legyen nyitva egy délutáni rendezvény közben, vagy akkor bármilyen szomorúan is, akkor a 30 napból, ahol lehet, hogy tudnak csinálni 45 előadást a matinéval, meg mindennel együtt, vegyenek ki még 3 előadást, és tegyenek be helyette egy vállalati rendezvényt, és akkor produkáljanak abból. De ezzel is a kultúra ellen beszélek, csak kételkedem, amikor hogy közvetlenül bevételhez jut a büféforgalom növelésével az Operaház, mert szerintem az ki van adva üzemeltetésre egy vendéglátós csoportnak. És egyébként ezt az egész szünetet a Carmina Burana elé tennénk kötelezően, és akkor addig bent előzetesek mennek, mint a moziban, különböző darabokból. Megjött az utolsó ember, onnantól számít a szünet, és fél órán keresztül kötelező enni valamit. Hát vagy legalábbis nem mehetsz be addig. Meg kell nézni az Ibl Palotát közelről, aki nem nézte, így vagy belenyomják nem a fejét az egyik vagy stukó, nézed, vagy nézed, vagy eszel. Minimum. Arról van szó, hogy a tárlatvezető az ad neked egy plusz jegyet, hogyha végignézted az Ibl Palotát, és akkor bemehetsz a Carmina Burana második felére. Lehet ezen még rontani. Egy kedves barátunk azzal a bombasztikus ötlettel szolgált a Ókovács Szilveszternek, meg az Operaháznak, hogy ki lehetne vetíteni esetleg a előadás közben a színpad fölé a büfé kínálatát. És akkor ilyen módon is egy csomó időt és pénzt tudna nyerni az intézmény, amiből aztán jobb kiállítású, színvonalasabb előadásokat tudna a jövőben egyrészt készíteni, másrészt meg hát... Be lehetne játszani ilyen hangokat, ahogy tudod, hogy töltöd a kólát és istereg. Meg hogy egy kicsit megkívánjad. Meg esetleg bele lehetne írni esetleg a Carmina Burana szövegébe a büfének a kínálatát. Latinul? Igen, hát vagy hogy kihallja belőle, hogy mondjuk azért egy carbonara burítót azért kérhetsz. Hogyha úgy hozza, érted? És akkor az úgy beleilleszkedik. Akár külön is akár. Ez már rögtön két étel, tudod, az étlapon. És lehet azért más darabokra is továbbvinni ezt a történet. Lehet egy jó diós törőt, vagy egy Puccinitől egy bohém szeletet. Egy Otello szőlős traubival lekísérve. Egy Faust-tölt kolbász mustárral. Aki rosszul lesz, az egy Bellini Normaflort be tud venni esetleg. Vagy pizza alá Cosi Fan Frutti di Mare egy fangbánnal desszertnek. Igen, és esetleg az előadáson résztvevő énekesek, zenészek szolgálhatnák fel a büfé kínálatát. Közben. Ezzel is hozzátennének az élményhez. Hát, hogyha ki tudod vetíteni... Vagy legalább ajánlja, ajánlaná, tudod. Ja, hát beleénekli az adott nyelven, németül, latinul, olaszul, ahogy éppen diktálja a szükség és a jó ízlés. Itt a jó, kultúra. De itt a gasztronómiával kapcsolatos jó ízlése. Tehát, hogy valaki az első sorban eszik valamit, egy csorog a nyála, és akkor dalban dicsérik meg, hogy milyen kitűnő választás. Ha úgyis föléjük vetítik projektorral az aktuális kínálatot, mint a Mekiben, és ilyen gőzölök, van ilyen gőz MPEG, rá van így lapítva a kínálatra, akkor viszont már mennyiből áll az, hogy ezt házhoz is lehessen rendelni. Tehát beírod, hogy Zsölye jobb, 8. sor 12, és egy volt futár így a hátán, így meg bocsánat. De nem nehogy már a volt futár hozza ki. Hát nehogy már, nem mindegyik zenész zenél egyszerre, nem mindegyik énekes énekel egyszerre. Amelyik zenész éppen nem zenél, az kiszállítja a büféből a rendelést. Amelyik énekes éppen nem énekel, az kiszállítja, és maximum rákötnek egy mobil mikrofont, és hogyha esetleg túl lassan... A rendelés, igen, onnan beszáll. Igen, akkor onnan énekli. És ezzel is, ez mennyivel nagyobb élmény, érted? Hogy akkor kihozza neked a rendelésedet valamelyik szereplő, az operának valamelyik... Gombás Rizolettót, igen. Ott helyben meg azért egy Tosca Puccino biztos fogyasztható. Na jó, ebben. Elnézést.